بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے. الہاکم التکاثر, لوگوں تمہیں کثرت ایمان کی طلب میں غافل کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر, حتی کہ تم قبروں کو جا ملتے. کلا سوف تعلمون, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, جلد تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ایسا ہرگز نہیں چاہیے, جلد ہی تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے, کاش تم یقینی طور پر جان لیتے. لترون الجحیم, کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے. ثم لترونها عین الیقین, پھر یہ کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا.